বেজার ফুলা দেখি বেজার কিয় কর, কিয় মনে মারি থাক মোর দেহি ঐ, আসেনে মোলৈ তোলৈ যিটো মোৰ চিত, ঐ এজাৰ ফুলা দেখি বেজাৰ কিয় কর, কিয় মনে মারি থাক মোৰ দেহি ঐ, আসেনে মোলৈ তোলৈ যিটো মোৰ চিত। বতৰৰ বাতৰি কওঁ শুন সদৰি, কেলৈ আছো খুটা চিঙ মোৰে আদৰি, নেপাওঁ আজৰি নেযাওঁ মই পাহৰি ঐ। বতৰৰ বাতৰি কওঁ শুন সদৰি, কেলৈ আছো খুটা চিঙ মোৰে আদৰি, নেপাওঁ আজৰি নেযাওঁ মই পাহৰি ঐ। তোৰে চাতু হৈ থাকোঁ কিয় মনে মাৰি থাক মোৰ দেহি ঐ, আছেনে মোলৈ তোলৈ যিটো মোৰ চি। বজাবা নবজা ঘুলিয়া খুলিয়া ঐ, আহবা নাহকৈ আমাৰ আহি জোৰা ঐ। বজাবা নবজা ঘুলিয়া খুলিয়া ঐ, আহবা নাহকৈ আমাৰ আহি জোৰা ঐ। এষাৰ কথা আছে মনত, তালৈ জুপিয়াই থৈ চলুকুৱাই, মলা বব চাবনত মা হালধি, লমা ধৈ মালতি মরু ঐ তোরে মরম, মরু ঐ তোরে মরমত মোর দেহি ঐ, আসেনে মোলৈ তোলৈ যিটো মোৰ চিত। ঐ এজাৰ ফুলা দেখি বেজাৰ কিয় কর, কিয় মনে মাৰি থাক মোৰ দেহি ঐ, আছেনে মোলৈ তোলৈ যিটো মোৰ চিত, আছেনে মোলৈ তোলৈ যিটো মোৰ চিত, আছেনে মোলৈ আছেনে তোলৈ, আছেনে মোলৈ আছেনে তোলৈ, আছেনে মোলৈ আছেনে তোলৈ যিটো মোৰ চিত।